بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. Muhterem arkadaşlar, kıyamet alametleriyle ilgili sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu hafta 5. sohbetimiz, küçük kıyamet alametlerinden başladık. Bu hafta küçük alametlerle ilgili son dersimiz. Önümüzdeki haftalarda büyük alametlere Allah'ın izniyle başlıyoruz. Son olarak, kıyamet alametlerinden son olarak yalancı şahitliğin çoğalması ve hakkın gizlenmesi alametini almıştık geçen dersimizde. Bu haftaki dersimizde, sohbetimizde kadınların çoğalması ve erkeklerin azalması alametinden başlıyoruz. Enes radıyallahu anhu şöyle der: şimdi size bir hadis anlatacağım. Onu benden başka size kimse anlatamaz. Resul sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim: İlmin azalması, cahilliğin ortaya çıkması, zinanın yayılması, kadınların çoğalması ve erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir. Öyle ki 50 kadına bir erkek bakar. Öyle ki 50 kadına bir erkek bakar. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve ilim ehli kadınların çoğalıp erkeklerin azalmasını şu şekilde açıklar: fitnelerin çoğalması ile, karışıklığın çoğalması ile erkekler savaşa çıkarlar, savaş yaparlar. Kadınlar ise savaşmazlar, geride kalırlar. Dolayısıyla ölürler ve erkeklerin adedi azalır, kadınlarınki ise normal olarak erkeklerin sayısına nazaran daha fazla olur. Ve yine şöyle denir: bunun sebebi, yani kadınların sayı olarak erkeklerden çok olmasının sebebi, yeni yeni beldeler, yeni yeni ülkeler fethedilir. Biliyorsunuz İslam Mekke'de, daha sonra Medine'de başlar ve topraklarını, sınırlarını genişletir. Afrika, Şam, Yemen, İran, Mavera-ı-Nehir, Anadolu, Kafkaslara kadar, daha yukarılara kadar, Balkanlara kadar sınırlarını genişletir. Evet, yeni yeni yerler fethedilir, ganimet olarak alınan kadınlar çoğalır ve her erkeğin birden fazla kadını olur denmekte. Evet, bir başka kıyamet alameti ani ölümün çoğalması, ani ölüm. Enes İbni Malik'ten gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem merfu olarak şöyle der: ani ölümün çoğalması kıyametin alametlerindendir. Bu hadisi Tabarani Mucemul Sagir'de ve Evsat'ta rivayet etmiştir. Albani hadisin hasen olduğunu söyler. Ani ölümün çoğalması kıyametin alametlerindendir. Bu alamet günümüzde görülmekte. İnsanların aniden ölmeleri çoğalmakta. Sağlam, sıhhatli bir adam bir bakıyorsunuz aniden ölüveriyor. Zamanımızda buna kalp krizi denmekte. Akıllı insanın kendine dikkat etmesi ve ani ölüm gelmeden önce Allah'a bir an tövbe edip ve salih amel işlemesi gerekmekte. Bakın İmam Buhari ne der bu hususta: boş zamanı fırsat bil belin bükülmeden. Boş zamanı fırsat bil belin bükülmeden. Belki senin ölümün olur aniden. Ne sağlamlar gördüm hasta olmayan. O sağlam vücudu aniden giden. Evet. Yine bir başka kıyamet alameti Arap Yarımadası'nın sulak ve yeşillik hale dönmesi, bir başka kıyamet alameti. Ebu Hureyre'den gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: Arap Yarımadası sulak ve otlak hale dönmeden kıyamet kopmaz. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Ve bu hadiste Arap Yarımadası'nın sulak ve otlak olduğu, daha önceki dönemlerde tekrar sulak ve otlak hale döneceğine dair delil var. Ve hadisten anlaşılan Arap Yarımadası'nda su çoğalacak. Öyle ki nehirler oluşacak, ürünler yetişecek ve orası otlak, bahçelik ve ormanlık hale dönüşecek. Biliyorsunuz o an, şu an oranın büyük bir kısmı çöl halinde. Günümüzde de, evet günümüzde de orada pınarların nehirler gibi fışkırması bunu desteklemekte. Bu pınarların sularıyla ziraat yapılmakta, sebzeler ve meyveler yetiştirilmekte. Böylece Resul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şey er geç gerçekleşecek. Yine Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Tebuk gazvesinde şöyle dediğini rivayet eder: İnşallah der, siz yarın Tebuk'taki pınara varacaksınız. Bir kaynaktır. Pınara varacaksınız. Gündüz olmadan oraya gitmeyin. Ve sizden kim oraya varırsa ben gelmeden önce oranın suyuna el sürmesin. Biz oraya vardık der sahabe. Fakat bizden önce iki adam oraya gelmiş. Pınardan da ayakkabı bağı gibi ince su akıyordu. Resul sallallahu aleyhi ve sellem o iki adama sordu. Buranın suyuna elinizi sürdünüz mü? Dedi. Onlar evet dediler. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine onları azarladı. Sonra hep beraber pınarın suyunu azar azar avuçlarıyla bir şeyin içine topladılar. Daha sonra Resul sallallahu aleyhi ve sellem ellerini ve yüzünü yıkadı bu su ile. Sonra onu geri pınarın içine bıraktı. Pınar coşkun bir şekilde aktı. Ve oradakiler bol bol ondan içtiler. Sonra Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Muaz! Eğer senin ömrün uzun sürerse buranın bahçelerle dolu olduğunu görürsün dedi. Evet, bu hadisi Müslim Fadail kitabında rivayet etmiştir. Uçakla hac yahut umre ziyaretine gidenler gündüz eğer geçtilerse mıntıkanın yavaş yavaş yeşillenmeye başladığını göreceklerdir. Yine bir başka kıyamet alameti yağmurun artması, bunun mukabilinde ürünün azalması. Enes radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir: Kıyametten önce bir sene müddetince yağmur yağar ama yerden bir bitki bitmez. Evet, hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. İbn-i Kesir isnadının iyi olduğunu söylemiştir. Yine yerden bir bitki bitmesi için eğer yağmur sebep ise, şüphesiz ki sebep, ama Allah-u Teala bunu engellerse tabii buna karşı hiçbir şey mani olamaz. Hiç kuşku yok ki hem sebepleri ve her şeyi yaratan Allah'tır ve hiçbir şey de onun iradesine karşı koyamaz. Ebu Hureyre'den gelen yine başka bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kıtlık der, kıtlık yağmurun yağmaması değildir. Fakat asıl kıtlık, üzerinize yağmur yağar, yağar da yeryüzünde bir bitki dahi bitmez. Evet, bu kıyamet alametini Müslim rivayet etmiştir Fiten kitabında. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bu alametler, evet, er geç gerçekleşecek. Bir kısmı gerçekleşmiş, bir kısmı gerçekleşmeye devam ediyor. Bir kısmı da mustakbelde Allah'ın izniyle gerçekleşecek. Bir başka kıyamet alameti Fırat nehrinden altın bir dağın çıkması. Arkadaşlar, Fırat nehri, Fırat kelimesi Arapçada tatlı su manasına gelmekte. Erzurum ve civarından çıkan, Erzurum ve civarındaki dağlardan çıkan bu nehir daha sonra Irak'a girer ve orada Dicle Nehri ile birleşir ve oradan İran denizine, eski Hint denizine akar. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu nehirden altından bir dağın çıkacağını bizlere haber vermekte. Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: Fırat nehrinden altın bir dağ çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Ve insanlar onu almak için birbirleriyle savaş yaparlar. Her 100 kişiden 99'u öldürülür. Ve onlardan her biri belki kurtulan kişi ben olurum der. Evet, böyle bir fitne. İnsanlar dünyalığa sahip olabilmek için birbirlerini öldürürler. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu altından olacak olan bu dağ hakkında bazı insanlar bunun petrol olduğunu söylemişler. Ancak bu tefsir, bu açıklama yanlıştır. Hadisin manasını tahrif etmektir, bozmaktır. Niye? Çünkü hadiste açıkça altın bir dağ diye geçmekti. Ve altın herkesin bildiği bir maden. Petrol ise altın değil. İkinci olarak Resul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre Fırat'ın suyundan altın bir dağ çıkacak. Fırat'ın aktığı o yerden altın bir dağ çıkacak ve insanlar o dağı görecekler. Petrol ise yerin binlerce metre altından aletlerle çıkartılmaktı. Üçüncü olarak Resul sallallahu aleyhi ve sellem başka deniz ve nehirlerden bahsetmez. Özellikle Fırat'tan bahseder. Petrol ise hemen hemen her yerde veya denizlerde çıkartılmakta. Ve birbirinden farklı bölgelerde olmakta. Ama burada Fırat üzerinde der ve oradan bir altın dağının çıkacağını Peygamberimiz haber verir. Dördüncü olarak da Resul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre insanlar bu hazineye, bu altına sahip olabilmek için birbirlerini öldürecekler, savaş yapacaklar. Oysa Fırat'ın yakınlarında veya başka yerlerde petrol çıktığında insanlar savaş yapmamışlar. Peygamberimizin haber verdiği sıfatta. Aksine Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu hazineyi gören kişilerin ondan bir şey almasını yasaklamış. Nitekim Ubey ibn-i Ka'b'tan gelen bir rivayette şöyledir: İnsanlar dünyayı elde etmek konusunda birbirleriyle yarışmaktan geri kalmazlar. Ve ben Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim der: Fırat'ın altın bir dağ çıkarma zamanı yaklaşıyor. Her kim orada hazır bulunursa sakın ondan bir şey almasın. Sakın ondan bir şey almasın. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ve kim bu altının petrol olduğunu söylüyorsa onu almanın, yani petrolü de almanın yasak olduğunu söylemesi gerekir ki bunu şimdiye kadar hiç kimse söylemiş değil. Ve İbn Hacer el-Askalani, Buhari'nin şerhini yapan İbn Hacer el-Askalani, o altından almanın yasaklanma sebebi neticede fitne ve savaşa sebep olacağı içindir der. Yani insanlar gidip alırlarsa bu uğurda birbirlerini öldürecekler. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dokunulmaması ve ondan alınmamasını bizlere emretmiştir. Evet, bir başka kıyamet alameti yırtıcı hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması. Evet, kıyamet alametleri, bunları garipsemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların uyanması için, insanların kendilerine gelmesi için bu harikulade hadiselerin olacağını, dolayısıyla insanların Rablerine dönmeleri gerektiğini ve tövbe etmeleri, bu alametleri gördükten sonra tövbe etmeleri dileğiyle bunları teker teker bizlere, ümmetine bildirmiş. Yırtıcı hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması. Evet, kıyamet alametlerinden biri de budur. Yırtıcı hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması. Onlar yok iken, evde yokken olan şeyleri haber vermeleri. Yine insanın bazı organlarının konuşması kıyamet alametlerinden. Örneğin kişinin baldırı o evde yokken ailesinin ne yaptığını ona haber vermesi. Bunların hepsi sahih ve sabit hadislerde gelmiş bulunmakta. Ebu Hureyre'den gelen hadis şöyledir. Bir çobanın yanına kurt geldi. Ve onun bir koyununu çaldı. Çoban koyunu geri almak için kurdun peşine düştü ve geri aldı. Ve kurt yüksek bir yere çıktı. Kuyruğunu iki bacağının arasından karnına doğru uzatarak kıçüstü oturdu. Köpeklerin oturma şeyini biliyorsunuz. İki bacağını diker, arka iki bacağı ayağı üzerine ve kıçı üzerine, kuyruğunu da iki bacağı arasından çıkartarak oturur. Ve şöyle dedi: Allah'ın bana rızık olarak verdiği şeyi benden geri alıyorsun, der çobana. Ve adam aslında bir Yahudidir. Vallahi, der, ilk kez bugün bir kurdun konuştuğunu görüyorum, der. Ve kurt bakın ne der, bundan daha ilginci: Medine'deki iki harri arasındaki hurmalıklarda bir adam, peygamberimizi kasteder, Medine'de harra şarkıye ve harra garbiye vardır, o siyah taşların bulunduğu doğu ve batı mıntıkası olmak üzere iki tane harra vardır, iki tane mıntıka vardır. Ve der ki o kurt, o Yahudi adama, Medine'deki iki harra arasındaki hurmalıklarda bir adam daha önce ne olduğunu ve sizden sonra ne olacağını sizlere haber veriyor. Yani aranızda bir peygamber var. Gelmişten ve geçmişten size haber veriyor. Tacip edilecekse buna tacip edilmesi gerekir. Benim konuştuğuma değil. Ve Yahudi olan bu adam Resul sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Ve bu kıssayı, bu olayı anlatır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem onu doğrular. Ve şöyle der: Bu kıyamet alametlerindendir. Kişi evinden ayrılır ve daha geri dönmeden ayakkabıları ve kırbacı evinde ne olmuşsa ona haber verir. Evet, bu hadisi İmam Ahmet Müsned'inde rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiş. Yine Ebu Said'in el-Hudri'den gelen rivayette şöyledir. Bu kıssayı anlattıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Nefsim elinde olana yemin ederim ki bu doğrudur. Yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Kişinin kamçısı ve ayakkabısının bağı o kişi ile konuşur. Baldırı evde ailesinin ne yaptığını haber verirdir. Bu hadisi yine İmam Ahmet Müsned'in de rivayet etmiştir. Albani senedinin sahih olduğunu söylemiştir. Yine bir başka kıyamet alameti, belalardan dolayı ölüp kurtulmak istemek. Belalardan, kargaşalıktan, fitneden dolayı insanın ölümü temenni etmesi ve Rabbine kavuşmayı ümit etmesi, bu dünyadan kurtulmayı istemesi. Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kişi, der, bir başkasının kabrine uğrayıp da keşke ben bu ölünün yerinde olsaydım diye temenni etmedikçe kıyamet kopmaz. Demek ki insanlara bu tür belalı ve fitnelerin çokça olduğu seneler gelecek ve insanlar kabirlere uğradıklarında orada o ölünün yerinde olmalarını temenni edecekler. Bu hadisi arkadaşlar Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Keşke ben bu ölünün yerinde olsaydım diye temenni etmedikçe kıyamet kopmazlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki İnsan kabir üzerine varıp borçtan dolayı değil, borcu olduğu için değil, sadece belalardan, musibetlerden dolayı eğilip bükülerek ah keşke, der, bu kabirdeki kişinin yerinde ben olsaydım demedikçe bu dünya yok olmaz, der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Ölümün temenni etmek arkadaşlar, fitnelerin çoğaldığı, hayatın ve İslami yaşantının değiştiği zamanda olur. Eğer şimdiye kadar bu olmamışsa ileride mutlaka mustakbelde bu vuku bulacaktır. Ve İbn-i Mesud radıyallahu anhu şöyle demiştir. Sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki eğer sizden birisi ölümün satıldığını bulsa onu satın alır. Ve şairin de şöyle dediği gibi bu hayatın tadı kalmadı. Ölümü satan varsa ben alayım. Ve hadis şarihi ve büyük muhaddis Hafız el-Iraki şöyle der. Ölümün temennisi, insanın ölümü istemesi, ölümün her ülkede olması veya her zaman olması veya her insanda olması gerekmemekte. Aksine bazı kişilerde, bazı yerlerde ve bazı zamanlarda gerçekleşir. Ölümün istenmesi bize insanların başlarına çok kötü haller geldiğini gösterir. Büyük musibetler, büyük felaketler uğramıştır. Kişi bazen onu ister ama aslında ölüme hazırlıklı değildir. Ölüleri görüp kabirlere baktığı zaman tabii olarak bundan vazgeçer. Ölümü isteme düşüncesinden kaçar. Ölümü ve kabirleri gördüğü zaman. Ama genelde gördüğü bela ve fitne heves, gördüğü bela ve fitnelerin şiddeti sebebiyle o kadar şiddetlidir ki başından geçen bela ve musibetler kalbi, kabrin o ürkütücülüğü artık onu caydırmaz. Ölümü ister. Çünkü bela ve musibetler çok daha fazla onu etkisi altına almıştır. Tabii arkadaşlar bu hal ölümün istenmesinin yasak olduğu hadisiyle çatışmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz kişinin ölümü temenni etmesini nehyetmiştir, yasaklamıştır. Ha, ancak kişi bundan başka bir çaresi kalmazsa ne yapar? Allah-u Teala'dan hayrı ister. Hayrın hangisinde eğer ölümde onun hayrı varsa bunu kendisine takdir etmesini, eğer yaşamda onun için hayır var ise yaşamı Allah-u Teala'nın ona takdir etmesini o izni vermiştir. Ancak tabi bu hadis ile son zamana doğru insanların ölümü temenni etmesi birbiriyle çatışmamakta. Çünkü bu hadisin içeriliği olacak olan şeyi haber vermekte. Yani öyle bir zaman gelecek ki bela ve şiddetin büyüklüğünden dolayı insanlar ölümü temenni edecekler. Ve yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem insanlar için zorluk ve sıkıntıların geleceğini haber vermiş. Öyle ki insanlar neredeyse Deccal'in çıkmasını temenni edecekler. Deccal'in çıkmasını isteyecekler. Nitekim Huzeyfe radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber verir. İnsanlar için öyle bir zaman gelir ki Deccal'in çıkmasını isterler. Ben der, evet Ebu Huzeyfe radıyallahu anh, ben der ya Resulallah, anam babam senin için feda olsun. Bu neden dolayı olur der. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zorluk ve sıkıntılarla karşılaştıkları zaman olur der. Bu hadisi Tabarani Evsat'ta rivayet etmiştir. Ravilerin hepsi güvenilirdir. Bir başka kıyamet alameti Rumların çoğalması ve Müslümanlarla savaşmaları. Rumlardan kasıt Hristiyanlar, Bizanslılar, Müstevvid el-Kureyşi Amr ibn As'ın yanında şöyle der. Ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Kıyamet Rumlar insanların en çoğu olduğu zaman kopar. Amr ona ne söylemekte olduğuna iyi bak der. Amr ibn As. Müstevrit ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğimi söylüyorum der. Müslim'deki hadiste. Yine Avf ibn Malik el-Eşca'i radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyametten önce 6 şey say der. Ve bunlardan biri sizinle Rumlar arasında barış imzalanır. Ama düşmanlarınız anlaşmayı bozarak her birlikte 12 bin asker olan 80 bayrakla birlikte üzerinize gelirler. Hadisi Bukhari rivayet etmiştir. Bu hadiste 12 bin askerle birlikte 80 birlik, 12 bin asker 80 birlik, takribi 960 bin, 1 milyona yakın asker zikredilmekte. Tabii 90 bayraktan kasıt acaba 90 tane millet mi? Bundan muradı tabii ne olduğunu en iyi Allah-u Teala bilmekte. Yine Cabir İbni Semura, Nafi İbni Utbe'nin şöyle dediğini söylemiştir. Biz Resul sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Ve orada Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 tane kelime ezberledim. Ve onları her zaman hazır tutuyorum der. Dedi ki, siz Arap Yarımadası'nı fethetmek için savaşırsınız. Ve Allah-u Teala orayı sizlere verir. Sonra İran'ı fethetmek için savaşırsınız. Allah-u Teala orayı size verir. Sonra Rumlarla savaşırsınız. Rumlardan kasıt, Şam'a kadar inmiş, Tebu'a kadar inmiş olan, Anadolu'da da o an bulunan Bizanslılardır. Evet, sonra Rumlarla savaşırsınız. Çünkü orasına eskiden yani Anadolu'ya Biladur Rum denirdi. Ve orada olan alimlere İslam'dan sonra dahi nispet olarak Er-Rumi denirdi. Er-Rumi. Fulan Er-Rumi. Sonra Rumlarla savaş yaparsınız, Allah-u Teala orayı da sizlere verir. Sonra Deccal ile savaşırsınız, Allah sizi galip çıkaracaktır. Ve Nafi, ya Cabir, biz Rum diyarı fetholununcaya kadar Deccal'in çıkacağını zannetmiyoruz der. Evet, Rum diyarı fetholunur, daha sonra Deccal çıkar. Bu hadisi Müslim Fiten kitabında rivayet etmiştir. Ve Rumlarla Müslümanlar arasındaki savaşın nasıl olacağını, keyfiyetini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Müslim'de gelen bir hadiste bizlere beyan eder. Ve Yüseyir İbni Cabir şöyle der arkadaşlar, Kufe'de kırmızı bir rüzgar esmişti. Demek ki rüzgarın kırmızısı da olmakta. Kufe'de kırmızı bir rüzgar esmişti derken, ya Abdullah İbni Mes'ud, kıyamet saati geldi demekten başka bir konuşma ve hali olmayan bir adam çıka geldi. Sahabeye bir adam gelir. Kıyamet saati geldi demekten başka bir hali olmayan. Ve Abdullah İbni Mes'ud dayanmaktayken bu söz üzerine hemen oturur. Ve miras taksim olunmadıkça, ganimetle sevinilmedikçe kıyamet kopmaz der. Sonra elini Şam tarafına, yani Suriye tarafına kaldırarak işaret eder. Ve pek çok düşman Müslüman halk ile savaşmak için ordu ve silah toplarlar. Müslümanlar da onlarla savaşmak için ordu ve silah toplarlar dedi Abdullah İbni Mes'ud. Hadisin ravisi, ben Abdullah İbni Mes'ud'a bu sözünle Rumları mı kastediyorsun diye sordum. Abdullah evet dedi. İşte bu savaş sırasında büyük bir saldırma ve ona karşı koyma olur. Yani Müslümanla gayrimüslimler, kafirler birbirleriyle şiddetli bir şekilde savaşırlar. Ve şöyle olur der. Müslümanlar ölüm kalım savaşı yapacak ve ancak galip olarak dönecek olan bir fedailer birliği, Müslümanlardan böyle bir fedailer birliği ya ölecekler ya da galip olacaklar şartıyla düşmanla savaşır. Ve neticede düşman ordusu da İslam ordusu da geri dönerler. İki ordudan hiçbiri galip gelmez. Halbuki iki tarafında öncü fedaileri yok olup gitmiştir. Sonra Müslümanlar yine önde ölüm kalım savaşı yapacak ve ancak galip olarak geri dönecek olan öncü fedai birliği çıkartırlar. Ve bu üç şekilde tekerrür eder. Üç defa tekerrür eder ve galibin hangi taraf olduğu anlaşılmaz. Her iki tarafında fedai birliği ölür. Artık dördüncü gün olduğu zaman Müslümanların tamamı onların üzerine hücuma geçer. Ve bunun sonucunda Allah düşmana yenilgiyi uğratır. Ve öyle büyük bir savaş olur ki böyle bir savaş olmamıştır veya olmaz denilir. Hatta bir kuş çarpışan ordu fertlerinin yanlarından uçar da bir türlü onları geri bırakamaz. Yani o kadar büyük bir meydanda savaş cereyan etmiştir ki kuş dahi o mıntıkayı, o meydanı geçmeye, kanatlarını çırparak geçmeye güç yetiremez. Nihayet ölü olarak yere düşer. Öyle ki bir baba 100 tane olan oğullarının hepsini savaşa yollar da sonunda onlardan bir tek adamdan başka kimse geriye kalmaz. Artık sonunda hangi ganimetle sevinilir? Hani gelir ya adam, kıyamet geldi der ya, İbn-i Mesud da der artık ganimetle sevinilmedikçe ve miras taksim olunmadıkça kıyamet kopmaz der ve bu kıssayı zikreder. Artık o zaman gelmemiştir der. Yani bu savaş sonrasında Müslümanlar birçok ganimet elde ederler ama artık hangi ganimetle sevinilir? Veya hangi miras da aralarında bölüşülüp taksim edilir der Abdullah İbni Mesud. Ve onlar bu hal üzere bulundukları bir sırada birdenbire bir tellal, bir nadi nida eden onların yanına gelir. Ve Deccal'in onların aileleri ve vatanlarında kendilerinin yerine geçtiğini ilan eder. Deccal. Deccal'in evet. Bunun üzerine İslam orduları önlerindekileri yani ganimetleri olduğu gibi terk ederler ve kendi vatanlarına doğru yönelirler. 10 tane süvariyi öncü olarak ordunun önüne çıkartırlar. 10 tane süvari. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne der. Ben öncü süvarilerin isimlerini, babalarının isimlerini ve atlarının renklerini de kesin olarak bilmekteyim. Onlar o zamanki yeryüzü üzerinde bulunan süvarilerin en hayırlarıdır buyurmuştur. Bu hadisi Müslim Fiten kitabında rivayet etmiştir arkadaşlar. Ve hadislerde geçtiğine göre bu savaş ahir zamanda Deccal çıkmadan önce Şam toprakları üzerinde olacak ve Müslümanlar Rumları yenip İstanbul'un asıl ikinci fethine hazırlanacaklar. Ve nitekim Ebu Hureyre'den gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Rumlar Amak ya da Dabık bölgesine ininceye kadar kıyamet kopmaz. Amak ve Dabık mıntıkası Antalya ile Halep arasında iki yer ismi. Antalya'yı biliyorsunuz. Antakya. Antakya Türkiye ile Suriye arasında bir bölge, bir şehir. Halep'te Suriye'de bir şehir ismi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rumlar der Amak veya ya da Dabık bölgesine ininceye kadar kıyamet kopmaz. Bütün bunlar Rumların, Hristiyanların tekrar Anadolu'yu istila edeceği ve tekrar bu toprakları ellerine geçireceğine delil. O vakit gelince Medine'den yeryüzü halkının en hayırlarından olan bir ordu Rumlara karşı çıkar. Ve Müslüman ordusu Rumlara karşı savaş şeklinde saf oldukları zaman Rumlar Müslümanlara bizimle bizden esir olanlar arasını boşaltın da biz onlarla savaşalım derler. Ve bu teklif karşısında Müslümanlar hayır vallahi biz der sizinle o kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz. Ve Rumlarla savaşırlar ve savaşta Müslümanların üçte biri yenilerek kaçar ki Allah-u Teala onların tövbelerini asla kabul etmez. Ve Müslüman ordusunun üçte biri öldürülür. Üçte biri kaçar, üçte biri öldürülür. Ve onlar Allah katındaki şehitlerin en üstünleridir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman ordusunun üçte biri de savaşa devam eder. Ve bunlar asla kendi aralarında bir fitne ve ihtilafa düşmezler. İşte bunlar İstanbul'u fethederler. Fetihten sonra kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış oldukları halde, tabi İstanbul'un fethi biraz sonra gelecek, savaşla olmaz, kılıçla olmaz, tekbirle ve tehlille olur. Ve kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış oldukları halde, aralarında ganimeti taksim ederken, bölüştürürken, şeytan onların içinde Mesih sizin ailelerinizi ele geçirmiştir diye bağırır. Bu söz aslında yalandır ve batıl bir sözdür. Buna rağmen Müslüman askerler yola çıkar, Şam'a geldikleri zaman savaş için hazırlık yapıp saflarını ayarlarken namaza ikamet getirilir ve Meryem oğlu İsa yeryüzüne iner. Evet, bu hadisi Müslim Fiten kitabında rivayet etmiştir. Ve Ebu Derda'dan gelen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der, kıyametten önce olacak büyük savaşta Müslümanlar Guta bölgesindeki Şam şehrinde toplanırlar. O şehir Suriye'nin en hayırlı şehridir der. Evet, Ebu Derda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bir başka kıyamet alameti bununla bağlı, bununla ilgili, bununla bağlantısı var. İstanbul'un fethi, evet, alametlerden birisi Deccal çıkmadan önce İstanbul'un Müslümanlar tarafından fethedilmesi. Hadislerde öğrendiğimize göre bu fethi kıyamet kopmadan önce olacak olan büyük savaşta Müslümanlarla Rumlar, evet, bu büyük savaşta bir savaş yapacaklar ve Müslümanlar Rumları yendikten hemen sonra İstanbul'a doğru yöneldiklerinde olacak İstanbul'un fethi. Ve Müslümanlar orayı Allah'ın izniyle savaş yapmadan dua ve tekbirlerle fethedecekler. Nitekim Ebu Hureyre'den gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: sizler der, bir yakası karada, bir yakası denizde olan bir şehir işittiniz mi? Sahabe, evet işittik ya Resulallah derler. Resul sallallahu aleyhi ve sellem İshak oğullarından 70 bin kişi o beldeyle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. İshak oğullarıdır. Evet, İsmail oğulları demez. Ve bu ordu bu beldeye gelip konakladıkları zaman silah ile savaş yapmazlar. Ok da atmazlar. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derler. Ve bunun üzerine o iki şehrin, o şehrin, evet, iki yakasından biri düşer. Ve ravi olan, hadisin ravisi Sevr şöyle der: onun ancak şöyle dediğini biliyorum, yani peygamberimizin, deniz tarafındaki kısmı düşer. Yani fetholunur. Fethedilir. Sonra ikinci defa la ilahe illallahü vallahu ekber diyecekler ve şehrin diğer yakası düşecek. Sonra üçüncü defa la ilahe illallahü vallahu ekber dediklerinde kendileri için bir gedik açılacak ve buradan şehre girerek ganimetleri elde edecekler. Ve ordu ganimetleri taksim etmekle meşgul oldukları bir sırada, evet, bir bağıran muhakkak Deccal çıkmıştır der ve bunun üzerine ordu her şeyi terk ederek geri döner. Bu hadisi arkadaşlar Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Ve hadiste geçen, tabi İstanbul'un bu fethi zamanın sonuna doğru olacak kıyamet alametleri, yani büyük kıyamet alametlerinin zuhurunda İstanbul'un fethi gerçekleşecek. Ve hadiste geçen İshak oğullarından 70 bin kişi o beldeyle savaşmadıkça der. İshak oğullarından kasıt Hristiyanlardır. Çünkü zaten Rumlar İshak oğullarından, onların soyu İs bin İshak bin İbrahim'den aleyhisselamdan gelmekte. Peki yani Rumlarla Rumlar savaşacak şekli çıkmakta. Ve Kadı İyad şöyle der: Müslim'in sahihini, Müslim'i, yani Müslim kitabını, bu hadis kitabını şerh eden Kadı İyad, sahih-i Müslim'in bütün nushalarında İshak oğulları şeklinde geçmektedir der. İlim ehli hadisleri şerh ederken böyle bir müşkilat olduğu zaman kitabın diğer nuskalarını karşılaştırırlar ve ihtilafı gidermeye çalışırlar. Ve bazılarının şöyle dediğini nakleder: İsmail oğulları şeklindedir. Çünkü İsmail oğulları Arap'tır. İshak oğulları Rum'dur. Ve hadisin anlamı ve akışı da bunu gösterir der bir kısım ilim ehli. Zira Resul sallallahu aleyhi ve sellem onlarla Arapları kastetmiştir demişlerdir. Ancak İbn Kesir, büyük tarihçi, büyük hadis alimi, bu hadisler ahir zamanda Rumların Müslüman olacaklarını gösterir. Çünkü Beni İshak der İstanbul'u fethedecek. Belki de İstanbul onlardan bir grup tarafından fethedilecektir der. Yani Rumlardan İslam'a giren, Müslüman olan bir grup tarafından fethedilecektir. Aynı buradaki hadiste olduğu gibi İshak oğullarından 70 bin kişi o beldeyle savaşır. Bu görüşü destekleyen başka bir hadis de vardır arkadaşlar. Yine Müslim'de gelen bu hadiste Müstevrit, daha önce hadisin biz tarafını, ilk kısmını zikrettik. Müstevrit Amr İbni As'ın yanında şöyle der: ben Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim: kıyamet Rumlar insanların en çoğu olduğu zaman kopar. Ve Amr İbni As ona ne söylemekte olduğuna iyi bak der. Ve Müstevrit, ben Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğimi söylüyorum der. Amr İbni As, eğer sen bunu söylediysen muhakkak onlarda şu dört haslet vardır der. Şu dört özellik, şu dört sıfat vardır der. Bu dört sıfatla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rumları nitelendirmiştir. Onlardan bir tanesi, onlar fitne anında insanların en sabırlılarıdır. Fitne anında. Musibetten, felaketten sonra en hızlı ayağa kalkanlarıdır. Kaçtıktan sonra tekrar hücuma geçmeleri en yakın olandır savaş meydanında. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü, miskin, yetim ve güçsüzler için insanların en hayırlarıdır. Ve beşincisi de çok güzel bir sıfattır der: kralların zulmüne en çok engel olanlardır der. Bu hadisi yine Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. Tabi savaş yapılmadan önce, savaş yapılmadan olacak olan İstanbul'un fethi şu ana kadar gerçekleşmemiş. Çünkü Tirmizi Enes İbni Malik'ten şunu rivayet etmekte: İstanbul'un fethi kıyamete yakın olacaktır der. Tabi İstanbul sahabe zamanında fethedilmiştir diyenler de var. İstanbul'un sahabe zamanında fethedildiğini söyleyenler var. Ancak bu doğru değil. Muaviye radıyallahu anhu içlerinde Ebu Eyyub el-Ensari'nin de bulunduğu bir orduyu oğlu Yezid komutasında orayı fethetmek için göndermiş. Oğlu Yezid komutasında. Doğru, Yezid'in yaptığı birçok kötü işler var. Fakat bu onun tekfir edilmesine, İslam'dan çıkartılmasına götürmemesi gerekir. Kendisi bir sahabe değil, bir sahabenin oğlu. Bir babası tarafından bir ordunun başına konur ve o raya altında, o bayrak altında sahabenin faziletli olanları onunla birlikte, onun başkanlığı, onun emareti altında savaşırlar ve İstanbul'u fethetmek için giderler ama fethetmeden geri dönmüşlerdir. Sonra Mesleme İbni Abdülmelik İstanbul'u kuşatmış daha sonraki dönemlerde ama yine fethedememiş. Fakat İstanbul içerisinde bir mescit yapılması konusunda Rumlarla anlaşma yapmıştır. Bunu İbni Kesir El-Fiten Vel-Melahim adlı kitabında zikreder. Ve Türklerin İstanbul'u fethi ise Osmanlılar döneminde, Osmanlıların İstanbul'u fethi silah kullanarak olmuştur. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin de haber verdiği gibi son olarak, evet, büyük kıyamet alametleri belirdiğinde İstanbul tekrar fethedilecek. Bakın Ahmet Muhammed Şakir ne der? Hadiste müjdesi geçen İstanbul'un fethi yakında veya uzak bir zamanda olacak. Bunu tabi ne zaman olacağını Allah bilir. Oranın gerçek fethi Müslümanların şu an uzaklaştıkları dinlerine tekrar geri döndüklerinde olacak. Bir önceki çağda Türklerin, yani Osmanlıların orayı fethetmiş olmasına gelince bu ileride olacak olan büyük fethe öncülük etmektedir der. Ve inşallah Resul sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği İslami fetih orada gerçekleşecektir der. Evet, Umdetü't Tefsir'e yaptığı ihtisarda bunu Ahmet Muhammed Şakir zikreder. Bir başka kıyamet alameti Kahtanlı'nın çıkması. Ahir zamanda Kahtan kabilesinden bir adam çıkar ve insanlar ona dini lider olarak itaat ederler ve etrafında toplanırlar. Ve bu da işlerin tamamen tersine döndüğü bir zamanda olur. Bu yüzden İmam Bukhari onunla ilgili haberi zamanın değişmesi bölümünde vermiştir. Yine İmam Ahmet, Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre'nin Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini rivayet etmiş: Kahtan kabilesinden bir kişi çıkıp da insanları asası, asayı biliyorsunuz, ile sevk ve idare etmedikçe kıyamet kopmaz. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve Kurtubi şöyle der: İnsanları asası ile sevk etmesi, idare etmesi, yani bu cümlenin manası insanları doğru yola sevk etmesi ve kendine bağlamasıdır. Yoksa bu bildiğimiz sopa, yani olan asa değildir der. Bununla onları ıslah edip kendisine itaat ettirmekten kinaye edilmiştir der. Ve hadiste onun insanlara karşı sert ve katı olduğu anlatılmaktadır der Kurtubi. Ancak Kurtubi'nin işaret ettiği onun sert ve katı olduğu herkese karşı değil, sadece haddi aşan günahkarlara karşıdır. Oysa o dürüst bir kişidir ve adaletle hükmeder. İbni Hacer Fetül Bari'de İbni Abbas'tan şöyle bir rivayette bulunmuştur: ve kahtanlı bir adam hepsi salih kimselerdir der. Evet. Ancak bu hadiste geçen kahtanlı Cehcah değildir. Yine Cehcah isminde bir kişi çıkacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alameti olarak bunu bildirmiş. Kahtanlı hürdür. Soyu kahtana dayanmaktadır. O da Yemen Araplarından Himyer, Kinde, Hamdan ve diğer kabilelerin atası sayılır. Cehcah isimli bu kişi ise azat edilmiş birisidir. İmam Ahmed'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadis bunu desteklemekte. Cehcah isimli azatlı bir adam emir olmadıkça günler ve geceler geçmez, yani kıyamet kopmaz. Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Ahmed Muhammed Şakir senedinin sahih olduğunu söylemekte. Evet, bir başka kıyamet alameti Yahudilerle savaş. Yahudilerle savaş, kıyamet alametlerden, ayağın alametlerinden bir tanesi Müslümanların ahir zamanda, zamanın sonuna doğru Yahudilerle savaş yapmasıdır. O vakit Yahudiler şüphesiz Deccal'in askerleri olacak, Müslümanlar da İsa Aleyhisselam'ın askerleri olacak. Öyle ki taş ve ağaçlar şöyle diyecekler: ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel ve onu öldür diyecekler. Ve Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudilerle savaşmışlar, onları yenmişler ve Arap Yarımadası'ndan sürmüşler. Ve bu hususta Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini örnek olarak almışlar ve orada sadece Müslümanları bırakmışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle der: Arap Yarımadası'nda sadece Müslümanlar kalacak şekilde Yahudi ve Hristiyanları oradan çıkartın der. Fakat bu bölümde sözü edilen kıyametten önce olacak savaş o savaş değil. Yahudilerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında savaş vaki olmuş. Fakat kıyamet alameti olarak zikredilen bu savaş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olan savaş değil. Bu savaş Deccal çıktığı zaman Müslümanlar Yahudilerle savaşacak ve o anda İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek. İmam Ahmed Semura İbni Cündep'ten rivayet ettiğine göre Resul sallallahu aleyhi ve sellem güneş tutulduğu gün uzun bir hutbe verir. Ve o hutbede Deccal'den bahseder ve şöyle der: o, yani Deccal, Kudüs'te Müslümanları kuşatma altına alır. Tabi Deccal'in askerleri de vardır. Ha? Ve Müslümanlar bu durumda çok büyük bir sarsıntı geçirirler. Sonra Allah ve ordusu onu yok ederler, hatta duvardaki taş veya ağacın gövdesi çağırarak şöyle der: ey mümin, ey Müslüman, burada kafir bir Yahudi var, gel de onu öldür. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: bu durum hemen gerçekleşmez. Yani Yahudilerle savaş ve Yahudileri galebe çalmanız hemen gerçekleşmez. Öyle ki size dayanılmaz çok meşakkatli durumların geldiğini görürsünüz. Yani hayat artık zorluk ve sıkıntı ve musibetten dolayı çekilmez hale gelir. O hale gelir ki birbirinize şöyle sorarsınız: peygamberiniz size böyle bir durumun olacağını anlatmış mıydı der. Evet, hadisi İmam Ahmed Müsned'inde çıkartır. Müsned'inde rivayet etmiştir. İbni Hacer isnadının hasen olduğunu söylemekte. Yine Buhari ve Müslim Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiş: Müslümanlarla Yahudiler arasında savaş olmadıkça kıyamet kopmaz. Müslümanlar Yahudileri öldürür. Hatta Yahudi taş ve ağaç arkasına saklanır. O taş ve ağaç, ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, şu arkamdaki kişi bir Yahudidir. Gel ve onu öldür der. Sadece garkat ağacı bunu söylemez. Çünkü o bir Yahudi ağacıdır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Garkat ağacı arkadaşlar dikenli bir ağaçtır. Kudüs diyarında bilinmektedir. Türkçe ne manaya geldiğini bilmiyorum. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ve bu hadislerin akışından anlaşıldığına göre taş ve ağaçların konuşması gerçek anlamdadır. Taş ve ağaç gerçekten insanlarla konuşacak. Çünkü Yahudilerle savaş dışında cansız varlıkların konuşması olayı diğer hadislerde de geçmişti. Ve bu kıyamet alametlerinden olduğundan dolayı bunu ayrı bir bölümde geçen birkaç alamet öncesi zikretmiştik. Ve ahir zamanda cansız varlıklar konuşacaksa, öyleyse bu hadisteki taş ve ağaçların konuşmasının da mecaz olduğu, mecaz anlama geldiğini söyleyemeyiz. Bunu iddia da edemeyiz. Fakat bazı alimler bunu iddia etmişler. Ayrıca hadisteki olayı mecaz olarak anlamaya dair bir delil de yok. Oysa cansız varlıkların konuşması Kur'an'da dahi bahsedilmiş. Kur'an'daki ayetlerde dahi cansız varlıkların konuşmasından Allah-u Teala bahseder. Bakın, insan derisine ne der? Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Onlar da her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu derler. Ahirette bu vuku bulacaktır. Allah-u Teala insanın ağzını hatmeder, kapatır, ellerini ve ayaklarını konuşturur kendi aleyhinde. Yine aynı şekilde insanın derisi de kendi aleyhine şahitlik edecek. Ve onlar da der ki her şeyi konuşturan Allah bizleri de konuşturdu. Yine başka bir ayette İsra suresi 44'te onun övgü ile, onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yani Allah-u Teala insan haricindeki mahlukattan bahseder. Yaratılmışlardan bahseder. Onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız. Ve Ebu Umame el-Bahili şöyle der. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe verdi. Ve hutbesinde en çok Deccal'den bahsetti. Ve bize ve bizi ona karşı uyardı. Onun çıkışını ve İsa aleyhisselamın inerek onu öldürmesini anlattı. İsa aleyhisselam kapıyı açın der. Tabi İsa aleyhisselam zamanın sonuna doğru büyük alametlerle birlikte zuhur edecek. Semadan inecek. Şam civarında Babul Lut, Lut kapısında inecek. Ve İsa aleyhisselam kapıyı açın der. Ve kapı açılır. Arkasında ellerinde kılıçlar, elbiselere bürünmüş, taylasan denmekte bu elbiselere, yani şal. Şallara bürünmüş 70 bin Yahudi ile birlikte Deccal'i bulur. İsa aleyhisselam. Ve Deccal İsa'yı görünce tuzun suda eridiği gibi erimeye başlar. Ve kaçmak, gitmek ister. İsa aleyhisselam benim sana bir vuruşum olacak der. Ondan önce benden kaçamazsın der. Ve bu olay Babul Lut'ta olur ve İsa aleyhisselam Deccal'i orada öldürür. Bu Suriye'de, Şam'da bilinen bir yerdir arkadaşlar. Ve Allah-u Teala Yahudileri yenilgiye uğratır ve Allah-u Teala'nın yaratıp da arkasında Yahudi saklanan taş, ağaç, duvar ve hayvan gibi her şeyi Allah-u Teala onu konuşturur, her şeyi konuşturur. Sadece garkat ağacı bundan müstesnadır. Çünkü o Yahudi ağacıdır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis İbn-i Mace'de gelmiştir. Senedi sahihtir. Bu hadiste cansız varlıkların konuşulduğu geçmekte. Yine bu hadiste garkat ağacının bir Yahudi ağacı olması ve arkasındaki Yahudi'yi haber vermemesi ve bunun ayrı tutulması, bu ağacın istisna edilmesi cansızların konuşmasının gerçek anlamda olduğuna bir delildir. Eğer bu konuşma mecazi olsaydı, hakiki manada, gerçek anlamda olmasaydı garkat ağacı bundan istisna edilmez, ayrı tutulmazdı. Ve garkat ağacı duyuyoruz, görüyoruz. Yahudiler tarafından seferlerde, uçaklarda dahi beraberlerinde taşınan bir ağaç, Amerika'da özellikle İsrail'de devamlı surette ekilen bir ağaç türü. Evet, eğer cansız varlıkların konuşulması arkadaşlar mecazi anlamda, mecazi olarak kabul edersek, o zaman ahir zamanda Yahudilerle olan savaşta harikulade bir olay olmaz ve Müslümanların onlarla savaşmaları diğer kafirlerle savaşmaları gibi olur. Oysa diğer savaşlarda cansız varlıkların konuşması yoktur. Yahudilerle olan savaşlarda cansız varlıklar konuşacaktır. Gördüğümüz gibi hadiste garip bir olay var. O da bazı cansız olayların Müslümanlara hitap etmesi. Ve bu ahir zamanda olacak kıyamet alametlerindendir. Yine bu konuşmanın mecazi anlamda değil de gerçek anlamda olduğunu gösteren bir şey, Yahudilerin Müslümanlar önünde kendilerini saklayamamaları. Nerede olursa olsunlar ortaya çıkacaklardır. Doğrusunu Allah-u Teala bilir. Evet, küçük alametlerin sonuna geliyoruz. Medine'nin kötü kişileri çıkarttıktan sonra harap olması. Zamanın sonuna doğru. Medine, peygamberin şehri, zamanın sonuna doğru, evet, insanları çıkartacak ve harap olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleşmek ve orada ikamet etmeye teşvik etmiş. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre kıyamet alametlerinden biri de aynı körüğün demirin pasını giderdiği gibi Medine'nin de içindeki pislikleri, yani kötü insanları temizlemesidir. Müslim'de gelen hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki kişi amca oğluna ve akrabasına haydi daha rahat bir yaşam, haydi daha rahat bir yaşam diye öneride bulunur. Eğer bilseler Medine onlar için daha iyidir der. Medine der aynı pası gideren körük gibidir. Medine içindeki kötülükleri, içindeki kötüleri aynı körüğün demirin pasını çıkardığı gibi çıkarmadıkça kıyamet kopmaz der Müslim'deki hadiste. Ve Kadı İyad Medine'nin pisliklerini çıkarmasının Resul sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğunu söyler. Çünkü hicret etmeye ve Medine'de oturmaya imanı sağlam olandan başka kimse sabredememekte. Münafıklar ve cahil bedeviler Medine'nin ne zorluğuna dayanmakta, ne sıcaklığına dayanmakta ve ne de oradaki sevabı hesap etmekteler. Evet, Kadı İyad bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğunu söyler. Nebevi ise Deccal zamanında olacağını söyler. Ve Kadı İyad'ın görüşünün uzak olduğunu söyler. Yine bunun aynı zamanlarda olacağı ihtimalini de verir. Yani Medine'nin içinden kötüleri atması. Ancak İbn-i Hacer el-Askalani her iki ihtimalin de olduğunu söyler ve bununla ilgili iki tane hadis getirir. Bunlardan bir tanesi Bukhari'de gelen Cabir hadisinde bir bedevi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve İslam'a girer. Ertesi gün hummalı bir şekilde gelir. Hummaya yakalanmıştır. Humma hastalığı ateşli bir hastalıktır. Ve ya Resulallah benim geri dönmem için bana izin verin der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi 3 kere kabul etmez. Ve adam ısrar edince sonra Medine demirci körüğü gibidir der. Temizi bırakır, pası dışarı atar. Bu hadisi Bukhari rivayet etmiştir. Evet, İbn-i Hacer bu hadisi getirir ve Deccal zamanında da böyle bir olayın olacağını söyler. Enes İbn-i Malik'ten gelen rivayette Resul sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'den bahsettikten sonra şöyle der. Evet, Deccal biliyorsunuz Medine'ye girememekte. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de oturmaya, Medine'de ikamet etmeye bizi teşvik etmekte. Medine onlar için daha hayırlıdır der eğer bilseler. Evet, Medine'nin o zaman 6 kapısı yahut 7 kapısı mıydı? 6 yahut 7 kapısı olur. Her kapıda melekler Deccal'in girmesine mani olurlar. Fakat Deccal seslenir Medine halkına ve Medine halkı ile birlikte 3 kere sarsılır. Ve orada ne kadar kafir ve münafık varsa Allahu Teala onları Medine dışına atar. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Bu iki zaman arasında olmamıştır şu ana kadar. Gerçi sahabenin üstün olanları, faziletli olanları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Medine'den ayrılmışlar. Mesela Muaz İbni Cebel Medine'den çıkmış, Ebu Ubeyde, İbni Mesud, Ali, Talha, Zübeyir ve Ammar gibi değerli şahsiyetler, büyük sahabeler Medine'den ayrılmışlar. Fakat hadiste anlatılmak istenen bu değil. Hadiste anlatılmak istenen bu değil. Ama insanların Medine'den toptan çıkmalarına gelince, Medine toptan olarak terk edilecek. Bu ahir zamanda olacak. Zamanın sonunda olacak. Ebu Hureyre'den gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: siz Medine'yi şu bulunduğu hayırlı haliyle bırakacaksınız der. Orada vahşi hayvan ve kuşlardan başka kimse kalmayacak. Zamanın sonuna doğru olacak bir alamet. Ve en son Müzeyne kabilesinden iki çoban haşredilir. En son Müzeyne kabilesinden iki tane çoban haşredilir. Ve ikisi Medine'ye girmek isterler, gelmek isterler. Koyunlarını otlatmaktadırlar. Geldiklerinde Medine'yi bomboş ve ıssız bir şekilde bulurlar. Seniyetül Veda'ya bir mıntıka ismi vardıklarında yüzleri üzere düşeceklerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son olarak bu iki kişinin haşredileceğini bizlere bildirmiştir. Bu hadisi Buhari Fadailül Medine'de rivayet etmiştir. Yine İmam Malik'in Muvatta'da getirdiği bir rivayette siz Medine'yi en güzel haliyle bırakıp terk edeceksiniz der. Öyle ki köpek veya kurt oraya gelecek, mescidin sütunlarına veya minberine pisliğini yapacak deyince sahabe, ya Resulallah, o zamanın meyveleri kimin olur? Çünkü Medine hurmasıyla meşhur. Birçok hurma çeşidi vardır. O zamanın meyveleri kimin olur deyince Resul sallallahu aleyhi ve sellem, yırtıcı hayvan ve kuşlarındır der. Ve İbn-i Kesir şöyle der: bu hadisten kasıt şudur: Medine Deccal çıkana kadar bozulmadan sağlam olarak kalacak. Sonra İsa aleyhisselam zamanında yine bozulmadan kalacak. Öyle ki İsa aleyhisselam orada ölecek, Medine'de defnedilecek, daha sonra ise harap olacaktır der İbn-i Kesir. Ve sonra Cabir radıyallahu anhu'nun hadisini getirir. Ömer İbnül Hattab, Cabir öyle der: bana Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini haber verdi. Medine'nin kenarında bineğiyle yol alan birisi, bineğiyle seyreden birisi zamanında burada birçok Müslüman oturuyordu der. Bu hadisi İmam Ahmed sahih bir isnatla rivayet etmiştir. Bütün bunlar insanların topluca Medine'den çıkacakları zamanın, Deccal'in çıkışı ve İsa aleyhisselam'ın inmesinden sonraki bir zamanda olacağının delilidir. İhtimalen bu olay büyük bir ateşin çıkıp insanları bir meydanda toplayacağı, yani haşredeceği zaman olacaktır ki bu da artık kıyamet alametlerinin en sonuncusudur. İnsanları haşredecek, toplayacak olan bir ateşin çıkması, artık alamet kalmaz. Bunun akabinde kıyamet kopar. Son alametlerden, küçük alametlerden, tabii küçük alametler illa büyük alametlerden önce olacak değil. Büyük alametlerden önce olup biten küçük alametler var. Hala devam eden küçük alametler var. Ve ileride, mustakbelde olacak küçük alametler var. Bu küçük alametler bazı büyük alametlerle birlikte, bazı büyük alametlerin sonunda zuhur edecek. Evet, müminlerin ruhunu alacak olan rüzgarın çıkması. Bu küçük alamet, fakat büyük alametlerle birlikte zikredilmekte. Evet, kıyamet alametlerinden bir tanesi müminlerin ruhunu alacak hoş bir rüzgarın, hoş ama soğuk bir rüzgarın esmesi. Bundan sonra artık yeryüzünde Allah Allah diyen bir kimse kalmaz. Ve insanların en kötüleri kalır ve kıyamet de onların üzerine kopar. Ve bu rüzgarın ipekten daha yumuşak bir rüzgar olduğu hadislerde beyan edilmiş. Belki de bu rüzgar fitne ve pis işlerin olduğu zaman da mümin, evet, fitnenin ve pis işlerin olduğu zaman, o zaman mümin kullar için Allah'ın bir ikramı olabilir. Nevvas bin Sem'an'dan gelen ve içinde Deccal'in çıkması, İsa aleyhisselamın inmesi ve Ye'cuc ve Me'cuc'dan bahsedilen uzun hadiste şöyle geçmekte: Allah hoş bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar insanları, yani mümin olan kulları koltuk altlarından yakalar ve her mümin ve Müslümanın ruhunu kabzeder. Artık yeryüzünde insanların en kötü olanları kalır. O kötü insanlar sokak ortasında aleni olarak, yani aleni olarak açıkça eşeklerin birbirleriyle cima ettikleri gibi kadın ve erkek birbirleriyle cima eder. Kadın ve erkek birbirleriyle cima ederler. İşte kıyamet onların üzerine kopar der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Ve yine Müslim Abdullah İbni Amr'dan şöyle rivayet etmiştir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Deccal çıkacak, devam eder, sonra Allah Meryem oğlu İsa'yı gönderir. O Urve İbni Mesud'a benzemektedir. Bir peygamber, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsa aleyhisselamı evet bir sahabeye benzetir. İsa aleyhisselam Deccal'i arar ve nihayet onu yok eder. Sonra insanlar iki kişi arasında hiçbir düşmanlık bulunmaksızın huzur içerisinde 7 yıl yaşarlar. Sonra Allah Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir de yeryüzünde bulunan insanların kalbinde zerre ağırlığınca iman ve iyilik olanların bile ruhunu kabzeder. Yani mümin velev ki imanı zayıf olsa dahi hiçbir mümin, hiçbir Müslüman kalmaz. Hatta sizden biriniz bir dağın içine girmiş olsa bile bu rüzgar oraya girer, orada onun ruhunu alır der Müslim'deki hadisi şerifte. Ve hadislerden anlaşıldığına göre bu rüzgarın çıkması İsa aleyhisselamın inerek Deccal'i öldürmesi ve Ye'cuc ve Me'cuc'un yok olmasından sonra olacaktır. Yine bu rüzgarın çıkması güneşin batıdan doğup Dabbetül Arz'ın çıkmasından ve diğer alametlerden sonra olacaktır. Evet. Ve buna göre o rüzgarın çıkması kıyamete göre, kıyametin kopmasına çok yakın bir zamanda olacaktır. Ayrıca bu rüzgarın çıkmasıyla ilgili, bu ipekten, ipek gibi yumuşak olan bu rüzgarın çıkmasıyla ilgili gelen hadisler, ümmetimden bir grup hak üzere çarpışarak kıyamete kadar devam ederler hadisiyle çekişmemekte. Bu hadiste ne demekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Ümmetinden bir grup hak üzere çarpışarak kıyamete kadar devam ederler. Muhalif olanların onlara zararı olmaz. Allah'ın emri gelene kadar onlar bu haldedir der. Yani böyle hak olan bir grup kıyamete kadar ne yapar? Yaşar. Fakat Allah'ın emri gelene kadar. Allah'ın emrinden kasıt kıyamet değildir. Allah'ın emrinden kasıt bu yumuşak ve soğuk rüzgarın gelip onların ruhlarını kabz etmesidir. Daha önceden de geçtiği gibi Abdullah İbni Amr radıyallahu anhu'dan gelen hadiste bu rüzgarın Şam tarafından eseceği var. Diğer rivayette ise bu rüzgarın Yemen tarafından eseceği var. Şam tarafından ve Yemen tarafından. Yemen tarafından ipekten daha yumuşak bir rüzgar gönderir Allah Teala. Bu rüzgar kalbinde zerre ağırlığınca iman olan herkesin ruhunu kabz eder der. Yine Müslim'deki hadiste ilim ehli Şam ve Yemen cihetinden gelen bu hadisi şu şekilde cem eder. Bu iki tane rüzgar olabilir der. Şam rüzgarı ve Yemen rüzgarı. Veya derler başlangıç yönüyle bu iki yerden birinden gelir bu rüzgar. Sonra diğeri ile birleşir ve oradan insanlar üzerine yayılır derler. Ve en doğrusunu da Allah-u Teala bilir. En son kıyamet, küçük kıyamet alametlerinden, küçük kıyamet alametlerimizi zikrediyoruz ve bununla dersimizi bitiriyoruz. Mekke'nin hürmetinin kalmaması, değerinin kalmaması, Mekke'nin evet işgali ve Kabe'nin yıkılması. Mescid-i Harem'in işgali, herhangi bir hürmetinin kalmaması ancak oranın halkı eliyle gerçekleşir ve onlar da Müslümanlardır. Orayı işgal ettiler mi artık yok olurlar. Ve kendisine iki cılız bacak sahibi, iki cılız bacak sahibi denilen Habeşli bir adam çıkar ve Kabe'yi yıkar. Örtüsünü çıkartır, taşlarını tek tek söker. Ve bu durum ahir zamanda yeryüzünde bir tek bir Allah diyen kimse dahi kalmadığı zaman gerçekleşir. Bu yüzden Kabe yıkıldıktan sonra artık tekrar Kabe'yi yapan da olmaz. Ve bütün bunlar sayı hadislerde geçmektedir. İmam Ahmet Said İbni Sem'an'dan şöyle rivayet etmekte. Ben Ebu Hureyre'nin Ebu Katade'ye Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle söylediğini duydum. Hacerül Esved ile makamı İbrahim arasında bir adama beyat edilir. Kabe'yi ancak oranın halkı işgal eder. Eğer bu olursa artık Arapların yok olması sorulmaz. Sonra Habeşliler gelir, Kabe'yi yıkarlar ve artık daha tekrar yapılmaz. Kabe'yi yıkarlar ve onun içindeki hazineyi de çıkartırlar. Bu hadisi arkadaşlar İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Ahmed Muhammed Şakir hadisin sahih olduğunu, yine Albani sahih olduğunu söyler. Tabi Kabe'yi yıkarlar, onun içindeki hazineyi de çıkartırlar. Bu hazinenin ne olduğunu bilmiyoruz. Yine İmam Ahmed Bukhari ve Müslim'de gelen Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Kabe'yi iki bacağı da cılız olan Habeşli birisi yıkar. Evet. Sahih hadislerde bu Habeşli'nin niteliği, vasfı gelmiştir. Başı keldir. Baldırları birbirinden uzaktır. Baldırları birbirinden uzaktır, siyahtır ve ayakları yamuktur. Eğer şöyle denirse arkadaşlar, yukarıdaki hadisler şu ayetlerle çelişmekte. Bakın Allah Teala Ankebût suresi 67'de ne buyurmakta? Bizim Mekke'yi güven içinde kutsal bir yer kıldığımızı görmediler mi? Allah Teala fil ordusunu Mekke'ye girmekten önce yok etmiş. Kabe'yi yıkmalarına mani olmuş. Kabe'yi yıkmaya imkan bulamamışlar. Kaldı ki Kabe o zaman kıble olmamıştı daha. Peki şu an Müslümanların kıblesi iken Habeşli birisi onu nasıl yıkar? Buna şu şekilde ilim ehli cevap verir: bu hadislerde geçen Kabe'nin yıkılması ahir zamanda olur. Kıyametten hemen önce. Yeryüzünde artık Allah Allah diyen hiç kimse kalmadığı bir zaman olur. Bu yüzden İmam Ahmed Said İbni Seman'dan gelen rivayette yıkıldıktan sonra artık onu kimse yapmazdır. Artık Müslüman kalmamıştır ki Kabe'ye yönelilsin. Ve oranın halkı Kabe'yi işgal etmediği müddetçe, yani Kabe'yi orada istihlal diyor. Malem yistahil. Yani helali haram kırmadığı yahut haramı helal kılmadığı müddetçe, Allahu alem. Müddetçe Kabe güvenli ve kutsaldır. Ayrıca ayette de bu güvenin devamlı olacağına dair bir delil yok ayeti kerimede. Nitekim Kabe'de birçok kereler kan dökülmüş ve bunun en büyüğü de Hicri 4. asırda Karamitalar zamanında olmuş. Batıni olan ama yine de İslam'a intisap eden bu insanlar tavaf esnasında orasını basmışlar, Müslümanları öldürmüşler, Hacer-ül Esved'i söküp kendi ülkelerine götürmüşler. Herhalde 22 sene demekte ilim ehli, 22 sene sonra tekrar Hacer-ül Esved'i getirip yerine iade etmişler. Bütün bunlar ayetle çatışmamakta, bir zıtlık, bir terslik yok. Çünkü bu olaylar Müslüman ve İslam'a müntisiplerin eliyle olmuş. Ve bu da İmam Ahmed'in rivayet ettiği Kabe'yi ancak oranın halkı işgal eder hadisine de uygundur. Ve bu ahir zamanda hiçbir Müslümanın kalmadığı zaman olur ve Kabe artık tekrar yapılmaz. Küçük kıyamet alametlerini bu son alametle bitiriyoruz. Önümüzdeki sohbetlerimizde büyük kıyamet alametlerinden başlayacağız. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesiyle, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi gerçi büyük kıyamet alameti değil ama büyük kıyamet alametlerinin başında Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi var. Daha sonra Deccal'in çıkması, hemen akabinde o dönemde İsa Aleyhisselam'ın inmesi, Ye'cuc ve Me'cuc'un yine zuhuru, üç büyük yeryüzünde çöküntü olacak, Duhan, bir duman çıkacak, güneşin batıdan doğması, Dabbetül Arz diye bir yaratık çıkacak ve insanları bir meydanda toplayan ateşin çıkması, haşredecek insanları ateşin çıkmasıyla kıyamet alametlerini bitirmiş olacağız. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ileyke.